إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار yale ambayo ameyataja Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullahu ta'ala min aqaidi ahli sunnati wal jamaa, miongoni mwa itikadi za ahli sunna wal jamaa, ma'a sharhiha lil-allamati al-harrasi rahmatullahi alayhi ma jami'a, pamoja na kuangalia sharhi ya mwanawachuoni al-harras, Allah warehemu wote pamoja. Tumeishia katika nafasi ya kuzungumzia al-ba'thi, ufufuo, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atawafufua wanadamu yawm al-qiyama kwa kuwalipa yale ambayo wameyatenda, na vile vile ufufuo lengo lake ni lifasli al-qada, kwa ajili ya kuchangua na kupambanua hukumu, wala wanastahiki kulipwa walipwe sawasawa ni khairi au ni shari. Pia tukaona kwamba kuna watu wanaopinga al-ba'thi وهم الجسمانية والفلاسفة والنصارى نا تكرزي وشنغوز من نهايو بإذن الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى وأما القدر نأما القدر فهو في الأصل نايو كتك أسيلي ومانا كلغة أصل كمانا كلغة ننو قدر مصدر تقول قدرت الشيء نهينا كوا بفتح الدال قدا qadartu wa takhfifiha, yani biduni ya kusema qadartu ndio maana takhfifiha, biduni takhfifiha bi fathi dali wa takhfifiha, naifungua dali ukikia fatha qada qadartu wa takhfifiha, kwa maana haujaifanya kuwa na shadda kwa kusema qadartu. Kwa hiyo qadartu shay'a bi fathi dali wa takhfifiha, aqdiruhu bi kasriha qadaran wa qadara idha ahatta bi miqdarihi, pindi utakapo zingira na kuzunguruka kwa kiwango chake, kwa kiwango chake utakapo zunguruka kwa kiwango chake, bi miqdarihi. Wal muradu bihi fi lisani shar'i, na makusudio ya qadari katika ulimi wa sheria, أن الله تعالى كي الله سبحانه علم مقادير الأشياء أمجوا مكادري يوتي فيتو الله سبحانه أمجوا يوني إثبات العلم كتكن فهم كما قدرنا مراتب أربع ميونغوني يكوان زغبزنا العلم كي يهابو أن الله جل وعلا علم مقادير الأشياء أمجوا مكادري يفيتو فيوتي مبانجيليو واكي كلاك واكي كوشيك واكي العلم wa azmanaha azala, na vile vile na wakati wake, azala wa milele. Aliposema maqadir al-ashiya, maqadir al-ashiya, na hii unasema wakadha auswafu ahwaliha, wakadha auswafu ahwaluha, na vile vile Allah subhana amejua wasifu wa hivyo vitu, na vile vile amejua hali za hivyo vitu, wakadha auswafuha wa ahwaluha. ثم أوجدها بقدرته, كيشا أكفيوكا أكفيكاليريا كمان أكفيليتا بقدرته كووزواكي الله سبحانه وتعالى ومشيئته نفيلي فيلي نما تشياكي نيوني مشيئة على وفق ما علمه منها, جويا كوفقيانا نيالي نيويا جوا الله كتكمان نهايو اليويا قدريا على وفق ما علمه وأنه كتبها في اللوح, نهي الله سبحانه أمياندika katika ubao, كتبها يوني الكتابة مقداري مرتبة تاتو أو يني الكتابة قبل إحداثها, أمياندika هايو يوتي مقدريو يواتو مقدريو يفيتو قبل يكوفيليتا كما في الحديث كما اللي في كتابك حديثي أول ما خلق الله القلم شكوانز لشكيومب الله سبحانه وتعالى نكلامه فقال له الله كي أنبيا أكتب أنديك قال وما أكتب نيني أنديك قال أكتب كل ما هو كائن أنديك كلا كلا أمباشو كيبو كي أنديك شوتي أمباشو كيبو كل ما هو كائن riwaya nyingine imekuja faqad ruya bila fudhain yani neno awwalu limetamkwa mara mbili faqad ruya bila fudhain lafzi ya kwanza nasema awwala ma khalaqa Allah awwala inakuwa kwa maana dharfia ala dharfia awwala ma khalaqa Allah hiyo ni riwaya kwanza wa riwaya pili awwalu inakuwa kwa maana ala al-ibtidaiyah كو رواية كوانزا بلفظ أول على الظرفية نا رواية لبيلي كمانا الابتدائية أول نديو متامكوا كمانا شموانزو ابتدائية شموانزو كومبوا نقلام نا رواية كوانزا أول على الظرفية وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نوجدها من قبل أن نوجدها كنت نونا مسائل يا قدري هابا أم يفوبيش مؤلف رحمه الله تعالى كني مرتبة زكي إني مرتبة علم مرتبة مشيئة مرتبة الخلق نمكتبة نمرتبة الكتابة الله سبحانه أم يجوه ما قدريوه كلا كيتو نزم زكي مليلي أم يجوه هيلو تانغو نياك هيو نفيلي فيلي الله سبحانه أم يبنجليا kwa maana mashia yake matashi yake au jadaha bi kudratihi wa mashiatihi akaviweka kwa kudra zake na mashia yake ala wafqi ma alimahu minha juu ya kuwafikiana na yale ambayo anayajua yeye na hiyo alkhalqu wa annahu katabaha fi lawhi qabla ihdathiha na yeye Allah subhanahu ameandika makadirio vitu vya waja vyote kabla ya kuvileta kama ilivyokuja katika hadithi hiyo hadithi ya qalam نبي أكسيما ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نوجدها قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنا أندليا كتاج ميونغوني ما إيماني إذا أهل السنة بعضها زياميني أهل السنة أنا سيمنا قد كم أميني الله سبحانه وتعالى نقياميني يلي أمبايو أمجي سفنا يومني وقد كنفسياك أمبايو سفهيز وزنبتنا كتك كتابو شاك العزيز وبما وصفه به رسوله محمد na kwa zile ambazo amemsifu kwazo mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam watakiwa tuamini hilo min ghairi taharifin basi na kuharibu basi na kubadilisha wala ta'tilin wala kuharibu wa min ghairi takyifin wala tamthil na basi ya kuweka namna wala kumithilisha Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala ameanza kusema al-imanu bima wasafa bihi nafsahu hakusema wa minal iman al iman bi asma'ihi wa bima wasafa bihi min asma'ihi wa bima wasafa bihi nafsuhu wa bima wasafa bihi nafsuhu hajasema hivyo kwa maana kuamini majina yake na kuamini sifa zake hajasema hivyo lakini amesema al iman bima wasafa bihi nafsuhu nini kwa nini amefanya hivyo Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala liyajma'a baina al-asma'i wa sifati kwa nini hakukusanya baina ya asma' wa sifat yani kwa maana kwa nini Sheikh al-Islam hajakusanya kwamba katika imani ya kuamini Allah ni kuamini majina yake na kuamini sifa zake kwa nini hajafanya hivyo liyajma'a baina al-asma'i wa sifat kwa ajili ya kukusanya بين مدينة صفات فأجاب بعضهم أهل العلم بهذه وغجيب وغزيمة لأنه لا توجد في المبتدعة man yanfis isman min asma'illah. Kwa nini Sheikh al-Islam hajakusanya baina majina na wasifu? Akasema wakafa ajaba ba'dhum wakajibu baadhi ahlul ilmi kwamba li'annahu, kwa sababu hajakusanya baina ya majina na sifa, la tujadu fil mubtadi'ati, hapapatikani kwa watu wazushi, man yanfi isman min asma'illah, yule ambaye anayekanusha jina miongoni mwa majina ya Allah. Hakuna katika ahlul bid'i ambao wanakanusha jina miongoni mwa majina ya Allah. Man yanfi isman min asma'illah amma sifa faqad waqa'u fiha, amma katika sifati za Allah subhanahu wa ta'ala, faqad waqa'u fiha, wametokea kuzipinga sifa za Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo muallifu Sheikh Islam akasema al-imanu bima wasafa bihi nafsa, kwa maana kwa sababu kuna makundi ya watu wazushi wanaokataa na kupinga sifa za Allah tabaraka wa ta'ala. Qala al-sharih rahimahullahu ta'ala wa qawluhu wa min al-imani billahi, na katika imani ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala ila akhiriha, hadha shuru'un fi at-tafsili ba'da al-ijmal, huu ni mwanzo, huku ni kuanza kwa Sheikh al-Islam katika kupambanua baada ya kukusanya. Alikuwa ametamka kwa ijmal, kwa ujumla, sasa ameanza kupambanua, kuchangua sasa. Wa min huna litabi'idhi, na min huna ni kwa maana yake ni ba'd litabi'idhi. Min huna litabi'idhi, na kama nawafahamu kwamba li'anna al-imana billahi yatadhamman arba'at umur, li'anna al-imana billahi yatadhamman arba'at umur, al-imanu biwujudihi wa rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Kwa hiyo min miongoni au baadhi ya miongoni mwa imani za kumwamini Allah. Kwa hiyo huna min litabi'id, kwa maana baadhi, sio yote. Wal ma'na, na maana, wa min jumlati imani ahli sunna, na miongoni mwa imani za ahli sunna wal jamaa bil asli al awwal, kwenye asili ya kwanza, yani imanu billah alladhi huwa a'zamul usul, ambayo hiyo asli ndiyo kubwa ya usul, wa asasuha, na ndiyo msingi wake, wa huwa al-imanu billah annahum yu'minuna bima wasafa bihi nafsah, ahlu sunna wal jamaa wa wanaamini yale ambayo amejisifia naye Allah subhana nafsi yake. Wa qawluhu min ghairi tahrifin muta'alliqun bil imani qablahu, neno min ghairi tahrifin limefungamana na neno iman kabla yake, lilotamkwa kabla yake. Yani maana yake annahum yu'minuna bis sifatil ilahiyyah, kwamba hao ahlu sunna wanaamini sifa za uungu, ala hadha alwajhi, juu ya njia hii, alkhali, ambayo imeepukika min kulli hadhihi almaani albatilati, ambayo imeepukika na maana zote hizi ambazo ni batili, min ghairi tahrifin ithbatan bila tamthilin, ni kuthibitisha pasi na kumithilisha, watanzihan bila ta'til, na kutakasa bila ya kuharibu, na kutakasa pasi na kuharibu. Kwa hiyo ahlu sunna wal jamaa wa wanaziamini sifa za Allah subhana kwa mtiririko huu na njia hii, njia ambayo inakuwa ndani yake haina maana ambazo ni batili, kama vile kufanya taharif au kufanya ta'til au kufanya takyif au kufanya tamthil. Ndio maana akasema al-khali min kulli hadhihi al-maani al-batila, imani yao imeepukika na kila maana ya hizi ambazo ni maana batili, na kuthibitisha bila kumithilisha, na kutakasa bila ya kuharibu. Kisha akasema wa taharifu fil asli ma'khudhu min qawlihim, tulisema fil asli maana yake fil lugha, na taharif katika lugha ma'khudhu imechukuliwa, min qawlihim katika kauli yao, haraftu shay'a an wajhihi harfa, nimekibadilisha kitu kutoka katika sehemu yake, kukibadilisha, nimekibadilisha kitu kutoka katika sehemu yake, katika njia yake, katika usawa wake, harfan ay kukibadilisha, min babi daraba, na hiyo ni katika mlango wa daraba, harafa maana daraba, idha amaltahu wa ghayyartahu, utakapokipindisha na ukakibadilisha. Watashdidu, na neno harrafa au harafa ukaliwekea tashdid, kwa maana likawa harrafa, rei ikawa na tashdidi, inakuwa lil mubalagha, kwa maana ni kwa kupevuka mipaka, umebadilisha kisawasawa, umebadilisha kisawasawa. والتشديد للمبالغة. قال رحمه الله تعالى وتحريف الكلام نا كبدلش منين إمالته عن المعنى المتبادر منه نكول كيمليشا كبنديشا كني لما أنا أمبايو إمهاركيشا كوجا عليكم السلام المتبادر منه إلى معنى آخر كنا كني معنى نجيني نكويبدلش أو كيبنديشا kutoka kwenye maana ambayo ni imeharakisha kuja kuifahamu unaipeleka kwenye maana nyingine la yadullu alayhi lafzu illa bihtimali marjuh. Hiyo maana ambayo umeipeleka huko haijulishwi wenyewe na tamko lile ambalo unakusudia isipokuwa inakuwa kwa ihtimali ambayo ni dhaifu. Fala budda fihi min qarinatin tubayinu annahu almurad, lazima pawepo na dalili ambayo dalili hiyo na qarina hiyo tubayinu annahu almurad, ibainishe kwamba huko likopeleka ndiyo makusudio. Ndiyo maana tahrifu alkalam, kuyabadilisha maneno, kuyatoa maneno kwenye ile maana ambayo ya haraka katika kufahamu unaipeleka kwenye maana nyingine ambayo haijulishwi kabisa na ile tamko ambalo umelifanyia tahrifu, isipokuwa tu linajulisha kwa ihtimali ambayo ni dhaifu. Kwa hiyo ukipeleka neno kwenye maana ambayo sio sawa, ukapeleka kwenye maana ambayo sio ile mutabadir minhu, basi la budda min qarinatin, lazima pawe na dalili na qarina ambayo inabainisha kama makusudio yako au makusudio yake ni hivi. Hiyo ndo masaili taharif, na atakuja huko mbele kwa urefu zaidi masuala tu taharif. Wa amma ta'til, na amma ta'til fahuwa ma'khudhu min al'atali, neno ta'til mtukumana neno al'atal maana kuacha au kuharibu. Alladhi huwa alkhulu walfaraghu watarku, nako ni alkhulu khali, yani khali kwa maana hakuna kitu, walfaragh hakuna kitu, watarku na kuacha. Wa minhu qawluhu ta'ala wa bi'irin mu'attalah, na kisima ambacho kimeachwa, ay ahmalaha ahluha, wamekipuuzia watu wake, wataraku wirdaha, na wameacha kunywa katika hicho kisima. والمراد به هنا نفي الصفات الإلهية لما قصديو يا أبا الشيخ الفوزيما ومن غي ولا تعطيل ولا كواش أو كهريب ما قصديو ياك يا أبا نغكنوش سيفة الله سبحانه وإنكار قيامها بذاته تعالى نكوزيكنوش كسماما كواك كوني ذاتي يا الله سبحانه كونزيكنوش zile sifa ambazo zimethibiti kwa Allah wewe wazikanusha kwamba haziwezekani zikawa kwenye dhati ya Allah. Wa inkaru qiyamiha bi dhatihi ta'ala, na kukanusha kusimama kwa hizo sifa kwenye dhati ya Allah subhana. Falfarqu baina at-tahrif wa at-ta'til, tofauti baina tahrif na ta'til, anasema anna at-ta'til nafiyun lil ma'na al-haqqi alladhi dalla alayhi al-kitab wa sunnah. Nini maana ya ta'til? Ta'til ni ukanusha, ni ule ukanushaji wa maana ya kweli ambayo imejulishwa juu yake na kitabu na sunna, ukaikanusha ile maana ya kweli. Pia unaweza kusema ma'a adami al-ithbati ma'nan akhar. Ukasema dalla alayhi al-kitabu wa sunna ma'a adami ithbati ma'nan akhar. Basi na kudhibitisha maana nyingine. Kwa maana unakanusha maana ya kweli ambayo imejulishwa na kitabu na sunna, pamoja na kukanusha, pamoja na kukataa, pamoja na kutokuthibitisha maana nyingine. Hiyo ndo ta'til. Wa amma at-tahrifu fa huwa tafsiru an-nusus bil ma'ani al-batila. Tahrifu maana yake yenyewe ni kuweka wazi au kutafsiri dalili kwa maana ambayo ni batili. Ni kutafsiri nusus kwa maana kama ni za sifa zilizo ndani ya Qur'ani au Sunna, ukazitafsiri kwa maana ambayo ni batili, allati la tadullu alayha, ambazo hazijulishi kabisa na hiyo maana ambayo umeileta wewe au maana hiyo nusus. Nusus inajulisha hivi na ukafanya hivi, hiyo ni taharif. Na at-ta'til wa at-taharif yashtarikani fi an-nafi wa yaftariqani fi ithbat. At-taharif wa at-ta'til yashtarikani fi an-nafi, zinashirikiana katika kukanusha, zinashirikiana. Taharif inakanusha, ta'til inakanusha, na yaftariqani fi ithbatin, zinaachana sana kutofautiana katika kuthibitisha. anayothibitisha muattila si anayothibitisha muharrif. Anayothibitisha muattila ni tofauti na anayothibitisha al-muharrif. Kisha kaendelea akasema wanisbatu bainahuma, na mnasaba ambao unaungana baina hizo mbili, baina ta'tili wa tahrif, al-umum wal khusus al mutlaq, ni ujumla na umaalum wa moja kwa moja. Al-umum wal khusus al mutlaq ndio nisba bainahuma, kwa maana umum mutlaq, khusus mutlaq. فإن التعطيل أعم مطلقا أعم مطلقا من التحريف وسباب التعطيل يمكسني زيد مجاكا موجا كليكو تحريف بمعنى ما نعاكي أنه كلما وجد التحريف كلا وقاتنا إنبو فتكان تحريف وجد التعطيل دون العكس إنبو فتكان وقت هو تعطيل كنيومي باسنا كنيومي فهذا نبو يونا تحريف basi jua kwamba taatili pia ipo, lakini unapoiona taatili inakuwa haina nini, haina taharif, duna al-aksi, basi na kinyume. Wabidhalika yujadani ma'an fi man athbata al-ma'na al-batil, na kwa hivyo sasa yujadani zinapatikana taharif wa taatil ma'an pamoja, fi man athbata al-ma'na kwa yule ambaye amethibitisha maana al-batil batili, wanafa almaana alhaqa na amekanusha maana ya haki. Kwa hiyo mtu utazikuta zote mbili zipo, baina ta'til wa tahrif. Wabidhalika yujadani ma'an fi man athbata almaana albatil wa nafa almaana alhaq, wa yujadu ta'til biduni tahrif, na inapatikana ta'til pasi na tahrif, na inapatikana inakuwepo at-ta'til pasi na tahrif, kama nilivyosema hapo nyuma. Fi man nafa sifati alwaridata fi alkitabi wa sunna, kwa yule ambaye amekanusha sifa zilizopokelewa katika kitabu na sunna. Wa zaama anna dhahiraha ghairu muradiha, na akadai kwamba wazi wake sio makusudio yake. Walakinahu lam yu'ayyin laha ma'nan akhar, lakini yeye hajaichagulia hiyo ta'til maana nyingine. Wa huwa ma yusammunahu bitafwid, na hiyo ndio ambayo wanayoiita at-tafwid. Shekhe hapa katika maneno yake yote hapa anaonesha maingiliano baina neno tahrif wa ta'til, na kauli yake kubwa ni kwamba ndani ya haya maneno kuna umum na khusus al-mutlaq, kuna ujumla na khusus wa moja kwa moja. Mwisho kabisa akaonesha kwamba at-ta'til inapopatikana ndani ya ta'til panakuwa hakuna tahrif, panakuwa hakuna at-tahrif. Kwa yule ambaye amekanusha sifa zilizopokelewa ndani ya kitabu na sunna, na akadai kwamba dhahiri yake sio makusudio, walakinahu lam yu'ayyin laha maana akhar, wa huwa ma yusammunahu bitafwid, hii inakuwa imeingiwa katika tafwid, ta'til ya sampuli imekuwa imeingiwa tafwid. Na tafwid, neno at-tafwid, wa huwa min madhhabi ash'ari, tafwid ni maana katika madhhabu ya ashaira. Ishapita kama anavyosema Sheikh Yasini kwamba masaili ya tafwid ishapita. Na tafwid min madhhabi ashaira. Na hawa ahlu tafwid lahum tariqatani, wana njia mbili, tariqatul muhaqiqin wa tariqatus salaf. Zaamu wanasema tafwid zina aina mbili, kuna njia mbili, kuna njia ya mutaqaddimin ya muhaqiqin, na kuna njia ambayo ni ya salaf wamedai hivyo. Wana njia mbili, al-mufawwida, wana njia mbili, njia ya muhaqiqun na njia ya salaf, wanadai hivyo. Lakini njia yao ya kudai kwamba njia ya salaf salaf na tafwid pia ni njia ya zaamu wamedai hivyo, lakini si kweli. Hapa ameonesha zinasema wa min al-khata al-qawlu, na miongoni mwa makosa na kosa al-qawlu kusema bi anna hadha huwa madhhabu salaf, kusema kwamba tafwid ndio madhehebu ya salaf, tafwid ndio madhehebu ya salaf. Hala kumbuka tafwid, Tafwidhi ni mtu anathibitisha lafzi. Anathibitisha lafzi lakini maana yake anasema sijui. Anakubali neno yadu, anakubali neno yadu, mkono. Lakini ile maana ya mkono anasema wallahu aalam. Allahu aalam bi muradihi. Allah ndiye mjuzi wa makusudio yake. Ndio tafwidhi. Kwa maana ya neno analijua Allah, lakini wao wanathibitisha lafzi. Ndio tafwidhi. Sasa wao wanasema kwamba hii ni katika miongoni mwa madhehebu ya salaf, wanadai hivyo. Lakini Sheikh anasema hii ni makosa kusingizia na kudai kwamba hayo ni madhehebu ya salaf. Na wanasema kwamba anna awwala man nasaba hadha alqawl ila salaf huwa Abu al-Maali al-Juwayni. Yanasema hivyo kwamba mtu wa kwanza aliyegemeza kwamba eti salaf nao wanatafwidh, mtu wa mwanzo kusema ni Abu al-Maali al-Juwayni. Yakuluna haka kwamba aliyesema tafwidh kwamba salaf nao wanatafwidh, yakuluna ala anna awwala man nasaba hadha alqawl ila salafi هو أبو المعالي الجويني. أبو المعالي الجويني ألي يسمى حيرني الهمداني. كي هيري نكوسا غبي سالة وازي سلف وانا تفويض قوانين وانا تفويض سلف وكات اللغة مترمك اللغة يكي عرب مترمك كوا وعرب لم تومي عليه الصلاة والسلام قرآن مترمك كوا كي عرب قوانين يسمى كم بيئة نفنا تفويض أسجوي معنا ياكي kwamba Allah ndiye anajua maana ya maneno. Kwa hiyo hadha min al-khata'i bil-qawli bi anna hadha huwa madhhabu salaf. Kama nasaba dhalika ilayhim al-muta'akhiruna min al-ash'irati wa ghayrihim, kama walivyoliegemeza hilo kwa wao mutaakhiruna kwa waliochelewa min al-ash'ira miongoni mwa ash'ira wa ghayrihim, wameliegemeza hilo kwa salaf ash'ira. Fa inna salaf lam yakunu yufawwiduna fi ilmi al-ma'na في علم المعنى الظاهر نسلف هواكوا وانا يفوضون وانا يجميزا إليم يا معنى يا وازي هواكوا نفنيف في علم المعنى الظاهر سلف هواكوا وني كفوض نكو يجميزا إليم يا معنى يا ظاهر كسما بنا يادون مكونون ديو لكن الظاهر يا كسي أتجوي نكبالي ننو يادون كوالي ليبو لكن معنى يا ظاهر يا وازي سيسا تجوي سلف هواكوا هيفو ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه نهواكوا سلف ونيسوم منين ولفوا فهم ويفهم معناك بل كانوا يفهمون معاني النصوص بل ولكوا كفهموا معانا دليلي من الكتاب والسنة ويثبتونها لله عز وجل ونثبتشك الله سبحانه وتعالى ثم يفوضون فيما وراء ذلك كيشا ونيجميزا yale aliyokuwa kinyume na hayo min kunhi sifat kutokamana na hakika ya sifa au kaifiyatiha au kaifia yake walikuwa wanafanya tafwidh katika hilo lakini unakubali wanafahamu kwanza maana ya nusus na vile vile wanathibitisha hizo sifati kwa Allah subhana kisha baada ya hapo yale aliyokuwa nyuma ya hizo nusus wao wanaziegemeza kwa Allah min kunhi sifati katika hakika ya sifa za Allah subhana أو كيفيتها كما قال مالك حين سئل عن كيفية استوائه تعالى على العرش كما لبو سمى مالك قال لبو وليد وقناكو كيفية يقول إن كان سواكواك الله سبحانه ديو عرش كسمى الاستواء معلوم والكيف مجهول كل إن كان سواك نجل كان لكن كيف مجهول الكيف مجهول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى ونسيما وهذا من أعظم أجوبة وأحسنها يقال لكل من سأل عن كيفية يعني ها منين يسمى الاستواء معلوم والكيف مجهول قال شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم رحمهم الله تعالى ونسيما وهذا من أعظم أجوبة نهيلي نكتك جواب ليكوا كوب والميونغون وجواب ليكوا مكوب زيدي هذا من أعظم أجوبة وأحسنها تنا مزونا نزولي لك زيدي جواب مولا نزولي زيدي يقال جوابه للسيم لكل من سأل عن كيفية utamjibu kila yule mwenye kuulizia kunako kaifia ya sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا من أعظم أجوبة وأحسنها يقال لكل من سأل عن كيفية. كيشا كسما وأما قوله ومن غير تكييف ولا تمثيل نقول ياك شيخ الإسلام كسما ومن غير تكييف ولا تمثيل نباسي نكتيا نباسيا نبيلا كفانا تكييف ولا تمثيل كتيا نمنا ولا كمثليشا فالفرق بينهما تفوت اليوم بين التكييف والتمثيل أن التكييف أن يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا. تكييف نكوانبا يولم من يكوسيك نهيلو أي تكيد كوانبا صفة الله زيبو قتك نمنا فلاني ديو تكييف نينا كوانبا قتك ذهني أو يسأل عنها بكيف أو أكوليزيا كناكو صفة الله وكيف كيف استوى vipi ameingana sawa sawa kaifa stawa. Kwa hiyo takyif inakuwa katika khayalia, inakuwa katika mawazo, fikra tu eh, au yasalu anha bikaifa, au anaulizia kaifa, au yasalu kaifa. Wa amma tamthilu fa huwa i'tiqadu annaha mithlu sifati al-makhluqin. Na amma tamthil nao ni kuitakidi kwamba sifa zake hizo Allah subhana ni mfano wa sifa za viumbe, ndio tamthil. وليس المراد من قوله من غير تكييف انهم ينفون الكيف مطلقا. نسيو مقصوديو يا شيخ الاسلام كسوم من غير تكييف كما اهل السنه ونكنوشا تكييف مطلقا موجه وموجه لا سيو معناه كيف اهل السنه سيو معناه كما ايتو نكنوشا تكييف كيفيه موجه وموجه او كنوش. فان كل شيء لا بد ان يكون على كيفيه ما, kwani kila kitu lazima kiwe na aina fulani ma maalum, lazima kila kitu kwa kina kaifia, kina namna fulani maalum. Sawa sawa maana hiyo inalingana nayo au hailingani nayo. Walakin almurada annahum yanfuna ilmahum bilkaifa, lakini wao makusudio ni kwamba ahlu sunna wao wanakanusha elimu yao kunako kaifia, wanathibitisha kaifia, lakini ile maana kaifia yukoje, Allah subhanahu sifa yake ikoje, hilo nakanusha. Lakini Allah je ana kaifia? Naam, Allah ana kaifia, lakini yukoje hatujui, ukubwa wake ukoje hatujui. Hilo ndilo ambalo ahlus sunna wal jamaa wanalikanusha, idla ya'lamu kaifiyata dhatihi wa sifatihi illa huwa subhanahu, kwani hakuna ajuae kaifia ya dhati yake Allah na sifa yake isipokuwa yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. طيب kwa sababu kwanza tunasema kwamba Allah subhanahu na kaifia maaluma inajulikana, Allah subhanahu na kaifia ana kaifia yake maalumatan yenye kujulikana, lakini ya'lamuha azza wa jalla anayejua ni yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala, lakini Allah anayo kaifia na kaifia yake maaluma inajulikana, inajulikana kwa nani? Kwake yeye mwenyewe Allah subhana. Kwa sababu kila ambacho kipo la budda lahu min alkaifia, kila ambacho kipo lazima kiwe na kaifia. Na kaifia kuna vile ambavyo faminha ma huwa kaifiyatun maaluma wa minha majhula, kuna vile ambavyo kaifia yake inajulikana, kuna vile ambavyo kaifia yake haijulikani. Lakini unakiri kwamba viko hivyo, vipo na vina kaifia, vina aina yake. Kwa hiyo kuna kaifia ambayo ni maaluma na kuna vile ambavyo kaifia yake ni majhula. Mfano, kuna viumbe ambavyo kaifia yake ni majhula, kuna viumbe ambavyo kaifia yake majhula eh, nahau min makhluqin majhulatin kaifiyatiha, mfano aljannatu wan nar. Unakiri kwamba kuna pepo na moto, lakini kaifia ya pepo ikoje? Ikoje ndani, rangi zake zikoje, mchanga wake, yani vikoje kaifia yake, wewe hujui. Lakini bila shaka kwamba pepo lazima ina kaifia na moto lazima una kaifia. Tunafahamu ndani ya pepo kuna hurul aini, tunafahamu ndani ya pepo kuna hili, ndani ya pepo kuna mimea, ndani ya pepo kuna raha fulani. lakini hatujui kaifia yake ya ukweli hakika kabisa, kaifia yake ikoje. Lakini la na'lamu kaifiyata haqiqata, Allahu ya'lamuha wa nahnu la na'lamuha. Allah ndiye anajua kaifia yake na sisi hatujui, sisi hatujui kaifia yake, lakini Allah subhana yeye ndio mwenye kujua kaifia yake. Kwa hiyo ahlu sunna, Sheikh al-Islam aliposema wa min ghairi takyifin, sio kwa maana kwamba ahlu sunna wanakanusha kaifia moja kwa moja, la, bado wanathibitisha kwamba Allah subhana lahu kaifia, lakini hiyo kaifia maalumatun lahu, maalumatun lahu, aijua yeye mwenyewe Maula subhanahu wa ta'ala. Sisi hatuijui ikoje, sisi hatuijui, lakini lazima awe na kaifia, kwa sababu kila kilichopo lazima kiwe na kaifia. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفأ له ولا ند له. شيخ الإسلام ابن تيمية نسيما بل يؤمنون, bali ahlu sunnati wal jamaa yu'minun, wanaamini bi anna Allah, kwamba Allah laysa kamithlihi shay'un, hana mfanano na chochote, wa huwa as-sami'ul basir, naye Allah subhana ni msikivu tena mwenye kuona, usikivu wake ni mwingi na uoni wake ni mwingi. Aliposema Allah subhana wa huwa as-sami'u, fi'lu sam'u yuradu bihi arba'atu ma'ani, fi'ilu ambayo ni as-sami' as-sam'u yakusudiwa kwayo maana nne, yakusudiwa kwayo maana nne. Maana ya kwanza sam'un idrak, ni sam'un idrak wa muta'alliquhu al-aswat. Maana ya kwanza sam'un idrak wa muta'alliquhu al-aswat, na ushahidi wake ni Allah subhanahu wa ta'ala aliposema laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna nasara, na vile vile akasema qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Kwa hiyo usikivu wa kwanza ni ule ambao unaitwa usikivu wa kudiriki na unafungamana na kusikia sauti, wa muta'alliquhu al-aswat. Dalili yake laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna nasara, kwa hakika amesikia Allah kauli ya wale ambao wanasema sisi ni manaswara. Qalu alladhi au qad sami'a Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha, hiyo ni ya kwanza. Sam'u ya pili ni sam'un fahmun wa aqlun, ni sam'u ya fahmun nafana wa aqlun, ni usikivu wa kufahamu na akili. Wa muta'alliquhu almaani, na mafungamano yake yanayosaidia hilo usikivu na ufahamu na akili ni almaani, ni ile maana. Na ushahidi wake wa mutaalliquhu almaani, na ushahidi wake Allah aliposema la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u, ayu alladhina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Hiyo ni sam'u fahamun wa aqlun, usikivu wa kufahamu na akili, na mafungamano yake ni ile maana. Wa qulu unzurna wasma'u, tuangalieni sisi au tusubirini sisi, wasma'u na msikie. Hiyo ni ya pili. Ama ya tatu sam'un ijaba wa i'ta' ma sa'al, wa i'ta' ma sa'al. Usikivu wa pili ni unaitwa usikivu wa ijaba, usikivu wa ijaba, wa i'ta ma sa'al, na kutoa yale ambayo umeombwa. Usikivu wa ijaba, kuna usikivu ni usikivu wa kujibu, wa kuitikia, kama vile Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, hadi Allah subhanahu kama anavyosema sisi katika swala sami'a Allahu liman hamida, kwa maana amemjibu, sami'a Allahu liman hamidah, sam'un ijaba kujibu, ameitikia na kujibu Allah kwa yule ambaye amemhimidi, sam'un ijaba. فقول ياك سمع الله لمن حمدا نيان يمش سمع قبول وانقياد نسمع قبول وانقياد نسكيف وكبال نكتكليزا كفواتا سمع قبول والانقياد كما الله لبسيما في القرآن سماعون للكذب أكالون سماعون للكذب أي قابلون له ومنقادون سماعون مناك قابلون له ومنقادون ونكم كبالي كم يتكي يي ونكم فوات يي سماعون للكذب غير منكرين له قابلون له ومنقادون غير منكرين له نولهم كنوشي ولهم بيني كواكي نبي لبي الله كسيما وفيكم سماعون لهم نندانيينو نيي كنا سماعون لهم كنا والي أنباو سماعون لهم أي قابلون ومنقادون قابلون ومنقادون wenye kuwakubalia na wenye kuwafuata ndani miongoni mwenu kuna wale ambao wanaowakubali na wanaowafuata sammauna lahum na haya ameyataja Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake fil bada'i' mjaladi wa kwanza ukurasa 243 mpaka 244 kitabu chake bada'i'ul fawaid ameyataja haya maana ya sam' ametaja kwamba sam' ni sam' fi'lu sam'i na kusujua kwa maana nne kwa maana nne na dalili zake kama hizo laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsuhu hawamkanushi kwake yeye Allah subhana yale ambaye amejisifia nafsi yake wala yuharifuna al-kalima an mawadhi'ihi na wala hawabadilishi maneno kutoka kwenye sehemu yake wala yuhiduna fi asma'illahi wa ayatihi na wala hawafanyi ilhadi katika majina ya Allah na aya zake wala yukayifuna wala yumathiluna sifatihi bi sifati khalqihi na wala hawakaifishi wala tinamna wala hawamithilishi sifa zake kwa sifa za viumbe vyake lianna subhanahu kwa sababu yeye Allah subhana la samia lahu hana mfanano katika majina yake wala kufa lahu wala hana mwenye kulingana naye sawa sawa wala nidda lahu naye Allah hana mshirika فلا تجعلوا لله اندادا ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى ولا الله سبحانه حبيمي kwa viumbe vyake hapimiwi yeye wala hakisiwi yeye kwa viumbe vyake Allah subhanahu huwezi ukampima Allah kwa kuangalia viumbe vyake قال الشارح رحمه الله تعالى قوله ليس كمثله قول ياك aliposema ليس كمثله هذه الايه المحكمه من كتاب الله hii ni aya ambayo ni muhkama inayotoka ndani ya kitabu cha Allah azza wa jalla hii ya dusturu ahli sunna ndio katiba ya ahli sunna wal jamaa fi babi sifati katika mlango wa sifati fa inna Allah azza wa jalla qad jamaa fiha baina an-nafi wal ithbati ndani ya aya hii Allah subhanahu amekusanya ndani yake baina ya kukanusha na kuthibitisha fanafa an nafsihi al mithla amekanushia nafsi yake kufanana واثبت لنفسه سمعا وبصرا نامثبتش نفسي yake usikivu na uoni فدل هذا على ان المذهب الحق imejulisha hili kwamba madhehebu ya kweli laysa huwa nafi ya sifati mutlaqa sio kukanusha sifa za Allah moja kwa moja kama huwa sha'anul mu'attila kama hivyo lilivyokuwa jambo la mu'attila na wala vile vile imejulisha juu ya hivyo kwamba madhehebu ya haki wala ithbatuha mutlaqa sikuthibitisha sifa za Allah moja kwa moja kama huwa sha'anul mumathila kama lilivyokuwa jambo la mumathila bal ithbatuha bila tamthil bali kuthibitisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala bila tamthil basi na kuzimithilisha kwa hiyo ni usuri ahli sunna wal jamaa wa kusema laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir kwa laysa kamithlihi shay'un hiyo ni raddun 'ala al-mumathila wa huwa as-sami'ul basir hiyo ni raddun 'ala al-mushabbiha أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا علما نافعا وأن يعيذنا من الرياء والسمعة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين Thank you.